Botananda for tischala, tola kolsa anjara. Yeah, karamare singi sambolanga tisir nam samyala. Kazamanga ya novatanga, ambat kamare le matatara. Buti solo na toka na itali itali, manda pafate yati yati. Fonda ndeka chik chik fali fali, namarenga timtuvu mali mali. Oh, tisi na toka na itali itali, manda pafate yati yati. Fonda ndeka chik chik fali fali, namarenga afani umak. Misfara ni raja bramala, fena ngati mbola chitapiche. Bola misifutu wanga lafabe, itajava ngani rari ni adanange. Oh, ramalala, fena ngati mbola chitapiche. Bola misifutu wanga lafabe, itajava nga aria nga volabe. Ami njenza ni vaka elio, mami tera elio. Manda ni vola elio, migaka milona di elio. Oh, mi vaka elio, mami tera elio. Manda ni vola elio, manka fila vi. Para ni raja bramala, fena ngati mbola chitapiche. Bola misifutu wanga lafabe, itajava ngani rari ni adanange. Oh, ramalala, fena ngati mbola chitapiche. Bola misifutu wanga lafabe, itajava nga aria nga volabe. Ami njenza mi vaka elio, mami tera elio. Manda ni vola elio, migaka milona di elio. Oh, mi vaca elio, mami tera elio. Manda ni bola elio, manca fila vi. Ami njenza mi vaca elio, mami tera elio. Manda ni bola elio, mi caca milona di elio. Oh, mi vaca elio, mami tera elio. Manda ni bola elio, manca fila vi. Jali jali, manda pafate yati yati. Fonda ndeka chik chik fali fali. Namarenga chimtuvu mali mali. Oh, tisi natoka na jali jali. Manda pafate yati yati. Fonda ndeka chik chik fali fali. Namarenga afani umani.